zdaniem szpan. Szpan? Tak, szpan jako zjawisko. To nie jest żadne zjawisko. Widzi pani, jak jest ogólnie źle, to każdy chce być lepszy od tego drugiego, mimo że obaj nie mają nic. Na tym to polega. Jak bit to tłusty, jak kac to giga. Żyjemy w dżungli, wietas nie widać. Wciąż ona słychać i niesie się to echo. Ulica tym oddycha, więc trzęsie się tu beton. Chcą złotą ghetto zabłyszczeć na tej scenie. Już jako złote dziecko widziałem ten błąd w systemie. To znaczyło tu coś więcej niż bucket i torszyny. Gdy zwiedzałem tu z plecakiem warszawskie tory i szyny. Już nie wracam do przeszłości, ona tu też nie wróci. Dziś raperzy strasznie jęczą, dusi ich pasek Gucci. 2018, kto jest kim, tu czas pokazał. Nie przyszliśmy ziomalami, żeby tylko hajs pomnażać. Przytuliłeś jakieś koła, rozumiem, że spoko kasa. Choć zarabiasz jak zigola, to udajesz zarobasa. Chuj mnie obchodzi, czy nowa, czy stara szkoła. I nie chodzi tu o ciuchy, bo to tylko metafora. I chudzi w Gucci, i sram ci w Versace. Szacunku nie kupisz, ile byś nie zapłacił. To zawsze było dla braci i spierdalali łaki. Robiliśmy rap taki, co przecierał wam szlaki. Ja nie wspieram padaki, mam do niej wstręt. Nie jestem śrubka, żebym kurwa miał się wkręcić. Żadni abstynenci, raczej ci pierdolnięci. Co jak jedną ci strzała, wypadną ci zęby z szczęki. Młodzi piękni i wiedzę bogaci. Masz tu ekstrakt ulicznego syfu w czystej postaci. Żadne Gucci, tu dupy biegają bez gaci. I chuj dziś kumają ci śmieci małolaci. Jacyś frustraci mówią, że noszą Versace. A tak naprawdę to kurwa są tu bez pracy. I jedzą z czyjeś tacy i chwalą się niczym, bo w ich życiu nie ma czym się szczycić. Tak, jestem dzieckiem złotej ery, bez bajery, po prostu jestem kurwa szczery. I chudzi w Gucci i sram ci w Versace. Szacunku nie kupisz, ile byś nie zapłacił. I chudzi w Gucci i sram ci w Versace. Szacunku nie kupisz, ile byś nie zapłacił. Nie spałem w tych pałacach, ale stałem na ich dachach. Nie kupiłem skrawka ziemi, a zdobyłem kawał świata. Nie zabrałem ci przestrzeni, zawsze wypełniałem nisze. Często osiągałem zenit, czasem prześwietlałem klisze. Masz w gratisie moje błędy, dziś się możesz zabezpieczyć. Na ulicy zjadłem zęby i to nie są tanie rzeczy. W show biznesie same dzieci myślą, że to da się kupić. Chcą mi sprzedać jakieś gówno, które nie trzyma się kupy. I chudzi w Gucci i sram ci w Versace. Szacunku nie kupisz, ile byś nie zapłacił. I chudzi w Gucci i sram ci w Versace. Szacunku nie kupisz, ile byś nie zapłacił. Tu nie chodzi o zazdrość, ani nie chodzi o modę. Ziemia się trzęsie jak w Tajpie, wciąż rządzi tu stary kodeks. Możesz być tanią wydmuszką w najdroższych szmatach z ich kasa. Zamiast duszy mieć gówno z wierzchu, to tylko atrapa. I kurwa nie ma tu bata, sałata nie gra tu roli. Nie kupisz sobie tu brata, możesz se kupić pozory. Gówno do ciebie powraca, to zawsze działa w dwie strony. Zaliczysz kurwa fuck upa, pewne jak brud w kakofonii. Karma to w chuj wielki olbrzy, pierdolnie to bo obeto. Traficie jak poli zombie, złoży jak Nurmagomedow. Bo jest inaczej niż sądzisz, tam gdzie nie liczy się żeto. Nie sięgasz tutaj do kolby, po ziemi pełza twój eto. I chudzi w Gucci i sram ci w Versace. Szacunku nie kupisz, ile byś nie zapłacił. I chudzi w Gucci i sram.